i Marabella da Curco i Romale. Kaj te kiravo ja bonja. Koroma, koroma te bałszamy. teke do dziana, tegila do dziana, kiwa mangi salve tama. Teke do dziana, tegila do dziana, kiwa mangi salve tama. Taka oto nowina, ludowa hudba ze Słowacji, a brzmi całkiem bałkańska, ale przypomnę, to Karpaty i Chórok. Jeszcze przez chwilę w kręgu evergreenów na poprawę humoru, bo to z kompletu inżyniera Mamonia. Muzyka dobrze znana, Dublinersi, a później zmienimy gwałtownie klimat. City fair rode I. There are mad lines of marching men in squadrons passed me by. No fife did hum nor battle drum did sound its dread tattoo. But the Angelus bells o'er the Liffey swell rang out through the foggy dew. Right proudly high over Dublin town they hung out the flag of war. 'Twas better to die 'neath an Irish sky than at Sulba or Sudalbar. And from the plains of Royal Meath strong men came hurrying through, while Britannia's Huns with their long-range guns sailed in through the foggy dew. Was Britannia bad, our wild geese go, that small nations might be free? But their lonely graves are by Sulba's waves or the shore of the great North Sea. Oh, had they died by Pierce's side or fought with Palbrew, their names we would keep where the Fenians sleep, neath the shroud of the foggy dew. But the bravest fell and the requiem bell rang mournfully. For those who died that Eastertide in the springing of the year. And the world did gaze in deep amaze at those fearless men but few, who bore a fight that freedom's light might shine through the foggy. Nie bez przyczyny akurat Dublinersi się pojawili, bo śpiewała nam dzisiaj już Maria Bienias i zastanawiałem się, jak to jest, że tacy śpiewacy tego formatu jak ona nie robią kariery, a ci z Dublina i owszem. Ciekaw jestem, co świat by powiedział na Marię Bienias. Może byśmy się doczekali polskiej Cezarii Ewory na przykład. No, ale Dublinersi za nami, a zapowiadałem zmianę klimatu. Jakiś czas temu, gdy audycja była bardziej metalowa, gościliśmy zespół Broken Betty, który był tak wzruszony wizytą, że podarował półredaktorowi płytę Neurosis. No i sprzątając przed świętami, wpadła mi w ręce. W związku z tym postanowiłem ją odkurzyć. Yeah. Ostatnie dźwięki sugerowały, że płyta się zacięła, no ale to taką mam pamiątkę po spotkaniu ze zespołem Broken Betty z Trójmiasta, podwójny long play Neurosis. I ponieważ były na Facebooku głosy umiarkowanego zachwytu, to płyty chyba zostawię w radiu, żeby jej dwa razy nie nosić. A tymczasem 10 minut mamy do końca naszej audycji, to idziemy za ciosem Lacrima. I dopływamy już do portu. Zleciało szybko pierwsze spotkanie w nowym roku, a przyznam się szczerze, że przyszedłem mocno zużyty dzisiaj do studia, poważnym treningiem i miałem dość dużą chęć, by Państwu opowiedzieć pewną historię. Klasyka klasyki, jeśli chodzi o powieść grozy, ale chyba dopiero za tydzień się to odbędzie, bo po prostu padłem. Klapłem, klapnięty byłem, nie dałem rady. Muzyka, zwłaszcza ta na koniec, postawiła mnie jednak na nogi i mam nadzieję, że w takiej formie pojawi się znowu za tydzień. Dziękuję za wsparcie, za wspólnie spędzoną noc. No i mam nadzieję, że ten rok będzie dla nas pomyślny. Tego i sobie, i Państwu życzę. A na zakończenie jeszcze przez chwilę Szela instrumentalnie z nieżyjącym już Justiem na skrzypcach.